aż o 45%. Tylko 99 groszy za jeden przy zakupie minimum 12 sztuk. Tak, przyjdź do Biedronki po znicze tańsze aż o 45%. Oferta ważna do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci, jest 20, poniedziałek, 30 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. KRS nie powoła asesorów z listy ministra sprawiedliwości. Koło Giedrzwałdu w Warmińsko-Mazurskim wykoleił się pociąg towarowy. Składy pasażerskie mają opóźnienia. Rodzina, artyści i warszawiacy pożegnali na starych Powązkach aktora Lecha Ordona. Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła nie powoływać asesorów sądowych z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Jak informuje w komunikacie rzecznik KRS Waldemar Żurek, wobec wszystkich 265 kandydatów wyrażono skuteczny sprzeciw. Żurek dodał, że szczegóły przedstawi w czasie jutrzejszej konferencji, a jeszcze dziś do sprawy ma odnieść się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Od 10 lat można wybierać sprzedawcę prądu. Taką możliwość ma w Polsce 14 milionów indywidualnych klientów firm energetycznych, ale do dziś z takiej możliwości skorzystało tylko 523 tysiące osób. To nieco ponad 3% odbiorców prądu, mówi Paweł Bakun z firmy Orange Energia. Wydawałoby się, że to jest bardzo długi okres i że zmiana sprzedawcy energii elektrycznej powinna być równie łatwa jak zmiana operatora telekomunikacyjnego. Tak jednak nie jest. Wie pan, że można zmienić sprzedawcę? Wiem, ale... A korzystał pan z tego kiedyś? Nie. A dlaczego? Bo jestem tradycjonalistą. Chyba bieżące życie to zweryfikowało, że machnęliśmy na to ręką. Proces zmiany sprzedawcy trwa kilka tygodni. W mojej ocenie jest to jedna z największych barier. Ci najwięksi sprzedawcy trzymają się stricte formalności. Justyna Piszczatowska, wydawca portalu internetowego Wysokie Napięcie. Oni nie mają motywacji do tego, żeby tych swoich klientów oddawać. Czuwamy nad tym. Beata Wereszczyńska z Urzędu Regulacji Energetyki. W tej chwili już większość sprzedawców ma generalne umowy dystrybucji i ta zmiana sprzedawcy prądu już w tej chwili nie nastręcza kłopotów, żeśmy zeszli z 21 dni do 14. Takie są przynajmniej założenia. To, co nie zachęca do zmiany sprzedawcy, to niewielki zysk. W skali roku można zaoszczędzić 100-150 zł. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Ta informacja zainteresuje podróżnych. Na przejeździe kolejowym w Biesalu koło Giedrzwałdu w Warmińsko-Mazurskim wykoleił się pociąg towarowy. Z nieznanych na razie przyczyn z torów wypadła lokomotywa, jeden z wagonów. Nikomu nic się nie stało, ale są utrudnienia w ruchu kolejowym. Na tej trasie pociągi pasażerskie mogą mieć opóźnienia do 80 minut. PKP PLK zorganizowały komunikację zastępczą. Pociągi pośpieszne relacji Iława-Olsztyn i Olsztyn-Iława są kierowane trasą okrężną przez Działdowo. Utrudnienia mają trwać do 22. 2000 świateł zapłonie 1 listopada na polskich grobach na wileńskim cmentarzu na Rossie. Znicze, które pojechały na Litwę, przez ostatnie tygodnie zbierali radomianie. Akcję zorganizowano po raz trzeci. Intencją pomysłodawców było przypomnienie o tej jednej z czterech polskich nekropolii narodowych, a ambicją, by pojutrze na każdym zapomnianym grobie zapalić znicz, mówi harcmistrz Krzysztof Zając. Harcerze włączyli się w tą akcję, bo wydaje się, że wychowanie współczesnego młodego człowieka nie może być bez szacunku jego dla historii, dla patriotyzmu, bez szacunku dla kresów. Wszystkim tym, którzy się włączyli w tą akcję, bardzo dziękuję im za tą akcję, za pamięć o Polakach na kresach. Dla Piotra Sztuki z Grupy Rekonstrukcyjnej Historycznej i Pułku Piechoty z Radomia obecność 1 listopada na cmentarzu na Rossie ma wymiar symboliczny. Jesteśmy piłsudczykami, reprezentujemy środowisko piłsudczykowskie. Myślę, że to jest taka główna pobudka. Jedziemy też pamiętać o naszych rodakach. Chcemy w jakiś sposób ich wesprzeć, chociaż w ten sposób, chociaż pamięcią. Na Wileńskiej Rossie spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i urna z sercem marszałka. Rodzina, artyści i warszawiacy pożegnali na starych Powązkach Lecha Ordona. Aktor zmarł ponad tydzień temu w wieku 88 lat. W swoim bogatym dorobku aktorskim Lech Ordon miał setki ról w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Był m.in. mecenasem w powieści radiowej Matysiakowie. Lekarz leczy, natura uzdrawia. Nie ma nic bardziej krzepiącego ponad

Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all. I proszę się przyznać, aksamit@polskieradio.pl, komu już teraz brakuje w tej wersji tego bum, bum, bum. W wersji koncertowej dzieje się jeszcze więcej w tym bluesie, w tym utworze. I jeśli kogoś z jakiegoś powodu koncertnika Cave i Bad Seeds nie porwał od pierwszej sekundy, to z pewnością od tego, zdaje się, trzeciego albo czwartego utworu w setliście każdego koncertu już zaczyna dziać się prawdziwa magia. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie już oczywiście mnóstwo wpisów od fanów Nicka Cave'a. Żartowałam sobie, że mam takie wrażenie, że cały Torwar jest wypełniony słuchaczami Aksamitu, ale po tym tygodniu waszych wrażeń, waszych listów, waszych wspomnień, mam wrażenie, że całe serce tej audycji bije razem z mapą świata, bo przecież to i Praga kilka dni po Warszawie, gdzie było tak wielu słuchaczy, i przepiękne wspomnienie, które nie zmieściło się na antenie w ubiegłym tygodniu, kiedy wspominaliśmy, cytowaliśmy wasze wrażenia z innych, wcześniejszych koncertów Nicka Cave'a, na chwilę przed tym najnowszym warszawskim, kiedy napisała do mnie para, najpierw pan, później pani, bo pani w 97 roku w białej sukience została wyciągnięta w sali kongresowej przez Nicka Cave'a z tłumu i zatańczyła z nim na scenie. A teraz para, wciąż razem po 20 latach, pojechała na Nicka Cave'a do Pragi. Już kawał naszego życia z tą muzyką i tak cudownie, że to toczy się dalej. Ale oczywiście Aksamit nie jest zawieszony w przeszłości. Aksamit zawsze z nadzieją patrzy na to, co dopiero przed nami. Rok 2018 przyniesie nową płytę zespołu Black Rebel Motorcycle Club. Yeah. W styczniu ukaże się Wrong Creatures, nowa płyta zespołu Black Rebel, Motorcycle Club. Powoli ujawniają kolejne elementy tej układanki i to jeden z nich, Haunt. I słuchając dzisiaj tej piosenki, pomyślałam o tym, ile wspaniałych utworów zamykających ich albumy mają w swojej dyskografii właśnie Black Rebel, Motorcycle Club. I to jest myśl, która pojawi się jeszcze kilkakrotnie dzisiaj w Aksamicie, choćby teraz. Thank you. Queens of the Stone Age, Villains of Circumstance. No właśnie, są takie circumstances, kiedy Aksamit troszkę pohałasuje. A teraz z kolei jest okoliczność, która zawstydza. Nie wiem, drodzy słuchacze, co wy macie w swoich telefonach jako tak zwane notatki głosowe, ale posłuchajcie, co ma Sufjan Stevens. Za 3 tygodnie ukazuje się The Greatest Gift, kompilacja nagrań Sufjana Stevensa, które złożyły się w końcu w tę piękną płytę Carrie and Lowell, ale najpierw były, jak choćby w przypadku tego nagrania, tej wersji, po prostu piosenkami demo, jak ta, której przed chwilą słuchaliśmy, zarejestrowanymi na telefonie. I jeszcze jedna kompilacja rzeczy cudownie ocalonych. realized it wasn't mine. I went along for the ride. I was a fly on your wall to see the heart of it all. I found a feeling on Your Wall nie znalazła się, nie zmieściła się na ostatniej płycie Angel Olsen na albumie My Woman, dlatego znalazła swoje miejsce na kompilacji Faces, która właśnie takie nieszczęsne kompozycje łączy wreszcie w spełnioną całość. I jeszcze jedna płyta dziś w Aksamicie na do usłyszenia. Dzieło jakże niesłusznie przez nas pominięte. Do usłyszenia, Anna Gacek. Can be free. Sometimes all you wanna do is run away. I don't need the curse, the hurt is much too real. Or even lost, I'm silently waiting for how the room will be painted. Yeah, I know it's hard. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek czwarty. Pan Władimir, pierwszy sekretarz, cieszył się salonową reputacją miłego i zajmującego mężczyzny. W towarzystwie traktowano go jak ulubieńca.

Powiem panu, w czym według mnie leży bieda. Jest pan leniem. Od jak dawna pobiera pan pensję z tej ambasady? 11 lat. Zabrzmiała odpowiedź po chwili nadąsanego wahania. Powierzono mi kilka misji do Londynu, kiedy jeszcze jego ekscelencja baron Stott Wartenheim był ambasadorem w Paryżu. Potem na polecenie jego ekscelencji osiedliłem się na stałe w Londynie. Jestem Anglikiem. Anglikiem, doprawdy. Urodzonym poddanym brytyjskim, rzekł pan Verloc z tępym uporem. Ale mój ojciec był Francuzem i dlatego mniejsza o te wyjaśnienia, przerwał tamten. Wierzę, że prawnie mógł pan zostać marszałkiem Francji i posłem do parlamentu w Anglii i wtedy istotnie byłby z pana jakiś pożytek dla naszej ambasady. Ten wyskok fantazji wywołał coś na kształt nikłego uśmieszku na twarzy Verloca. Pan Władimir zachował niewzruszoną powagę. Ale jak już powiedziałem, jest pan leniem. Nie wykorzystuje pan swoich możliwości. Za czasów barona Stott Wartenheima tą ambasadą rządziło całe mnóstwo głupkowatych ludzi. Sprawili, że osobnicy w rodzaju pana wytworzyli sobie fałszywe pojęcie o charakterze funduszu przeznaczonego na tajną służbę. Moim zadaniem jest skorygować to błędne wyobrażenie, wyjaśniając panu, czym tajna służba nie jest. Nie jest ona instytucją filantropijną. Kazałem pana tu wezwać umyślnie, żeby to panu powiedzieć. Pan Władimir obserwował wymuszony wyraz oszołomienia na twarzy Verloca i uśmiechnął się sarkastycznie. Widzę, że rozumie mnie pan doskonale. Domyślam się, że jest pan wystarczająco inteligentny, żeby wykonywać swoją robotę. Czego nam teraz trzeba, to działania. Działania. Powtórzywszy to ostatnie słowo, pan Władimir oparł długi, biały palec wskazujący o krawędź biurka. Z głosu pana Verloca znikł wszelki ślad chrypki. Jego gruby kark poczerwieniał nad aksamitnym kołnierzem płaszcza. Wargi zadrżały, nim rozwarły się szeroko. Jeżeli pan tylko raczy zajrzeć do moich akt, huknął swoim potężnym, czystym, oratorskim basem, przekona się pan, że niedawniej niż 3 miesiące temu, z okazji wizyty wielkiego księcia Romualda w Paryżu, przesłałem ostrzeżenie, które stąd przekazano telegraficznie policji francuskiej i... Wykrzyknął pan Władimir, krzywiąc się i marszcząc brwi. Policji francuskiej na nic się nie przydało pańskie ostrzeżenie. Niech pan tak nie ryczy. Co pan sobie myśli, u diabła? Pan Verloc z nutą dumnej pokory przeprosił za zapomnienie się. Powiedział, że jego głos, od lat słynny z wieców pod gołym niebem i zebrań robotniczych w wielkich salach, przyczynił się do jego reputacji dobrego i pewnego towarzysza. Stanowił zatem cząstkę jego użyteczności. Budził zaufanie do jego zasad. Przywódcy w krytycznych momentach zawsze kazali mi przemawiać, oświadczył z jawną satysfakcją. Dodał, że nie ma takiej wrzawy, ponad którą nie dałby się słyszeć, i nagle zdecydował się na popis. Pozwoli pan? Rzekł. Z pochylonym czołem, nie podnosząc wzroku, szybkim i ciężkim krokiem podszedł do jednego z okien. Jakby ulegając niepohamowanemu impulsowi, uchylił je trochę. Pan Władimir zerwał się zdumiony z głębin fotela i spojrzał mu przez ramię. W dole, po drugiej stronie dziedzińca ambasady, spory kawałek za otwartą bramą, widać było szerokie plecy policjanta, który leniwie obserwował okazały wózek jakiegoś bogatego niemowlęcia pchany dostojnie przez plac. Posterunkowy, powiedział pan Verloc z niewiększym wysiłkiem, niż gdyby szeptał. I pan Władimir wybuchnął śmiechem na widok policjanta odwracającego się gwałtownie, jakby go ktoś ukłuł ostrym narzędziem. Pan Verloc spokojnie zamknął okno i wrócił na środek pokoju. Z takim głosem, rzekł, przechodząc na matowy, konwersacyjny rejestr. Naturalnie wzbudzałem zaufanie i wiedziałem także, co mówić. Józef Konrad. Tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy